בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושד משפט חלק שני. הלכות נזקי ממון הלכה א'. עניין ארבעה אבות נזיקין שהאדם חייב לשמור אותם שלא יזיקו. שהם השור והבור והמוה והעבר. על פי התורה אנוכי השם אלוקיך בליקוטי הראשון סימן ד' עיין שם. והיוצא משם לענייננו הוא מה שמבואר שם על מאמר רבותינו ז"ל, משל לאחד שהיה מהלך באישון לילה ואפלה ומתיירה וכו'. והכלל שיש ארבעה יסודות, אש, רוח, מים, אפר, שהם בחינת דומם, צומח, חי, מדבר. ומאלו ארבעה יסודות נמשכים כל המידות רעות ותולדותיהן, כמבואר במשנת חסידים בפרטיות, כל המידות הנמשכים מכל יסוד ויסוד. ומי שרוצה ללך בדרך הקודש צריך לשבר כל המידות רעות ותאוות רעות הנמשכים מאלו ארבעה יסודות וכנ"ל. ויספר לפני התלמיד חכם היינו וידוי דברים. והתלמיד חכם יפרש ויברר לו דרך לפי שורש נשמתו וכו'. ועל ידי זה אתה נכלל באינסוף וכו'. ועל ידי זה זוכין לבחינת הטוב והמטיב, שיודעין שכל מאורעותיו הם לטובתו, שזה בחינת מעין עולם הבא, בחינת כולו טוב ומטיב, כמבואר שם היטב כל העניין הזה באריכות עיין שם. וזהו בחינת ארבעה אבות נזיקין שמחויב האדם לשומרה מאוד שלא יזיקו. כי ארבעה אבות נזיקין נמשכין מבחינת הרע שבארבעה יסודות, שמהם נמשכין כל התאוות רעות והמידות רעות ותולדותיהן. שמהם נמשכים חס ושלום כל החטאים, שזהו בחינת ארבעה אבות נזיקין כנגד ארבעה יסודות הנ"ל. כי החטאים והמידות רעות הנמשכין מארבעה יסודות הם בחינת מזיק העלמא, כי כל ההזקות שבעולם נמשכין מהם. ועל כן לעתיד, שהכל ישובו להשם באמת, ואת רוח הטומאה יעביר מן הארץ, ויתבטל הרע שבארבעה יסודות, על כן באמת לא יהיה עוד שום היזק בעולם, כמו שכתוב לא יראו ולא ישחיתו וכו', כי מלאה הארץ דעה את השם וכו'. ועל כן נקראין ארבעה אבות נזיקין, אבות מכלל דאיקה תולדות. כי גם בעמידות רעות הנמשכין מארבעה יסודות, יש בהם גם כן אבות ותולדות, כמובן בתורה הנ"ל, עצבות ותולדותה וכו', גאווה ותולדותה וכו'. ועל כן הם ארבעה אבות נזיקין כנגד ארבעה יסודות הנ"ל כנ"ל. וזה בחינת השור והבור והמוה והעבר, כי הם כנגד ארבע יסודות הנ"ל שהם אש, רוח, מים, עפר, שהם בחינת דומם, צומח, חי, מדבר, כידוע. כי השור זה בחינת החי שהוא כנגד יסוד הרוח. והבור זה בחינת דומם שהוא כנגד יסוד האפר. והמב איזה השן זה בחינת תאוות רעות שנמשכים מבחינת צומח, מבחינת יסוד המים כמובן שם. וזה בחינת מוה שהוא השן, בחינת תאוות אכילה ושתייה, שהם ראשי התאוות, שכל התאוות נמשכים אחריהם כמבואה בדבר רבנו ז"ל בהתורה ויסב אלוקים. והעבר זה האש, בחינת יסוד האש, שהוא כנגד בחינת מדבר, שהוא בחינת גאווה ותולדותיה כמו שמבואר שם. נמצא שארבעה אבות נזיקין הם כנגד ארבעה יסודות שמהם נמשכים כל ההזקות שבעולם, הכלולים בארבעה אבות נזיקין ותולדותיהן כנ"ל. ועל כן הנזק היא נפרעין מן האידית, כמו שכתוב מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם. כי התיקון של ארבעה אבות נזיקין שהם בחינת ארבעה יסודות הנ"ל, או על ידי בחינת אלמא דעתה שהוא בחינת כולו טוב ומטיב, שאז יתבטלו כל ההזקות כנ"ל. וכמבואר היטב בתורה הנ"ל שצריכים לשבר כל הרע שבארבעה יסודות שהם כל המידות רעות וכו', ואז זוכה לבחינת כולו הטוב והמטיב כמו שמבואר אין שם. נמצא שבחינת הטוב והמטיב הוא התיקון של ארבעה יסודות, כי לבחינת כולו הטוב והמטיב זוכין על ידי שמתקנין ארבעה יסודות, על ידי שמשברין כל המידות רעות הנמשכין מהם כנ"ל. ועל כן צריכים לשלם העזק של ארבעה אבות נזיקין במיטב, כמו שכתוב מיטב שדהו ומיטב כרמו וכו'. כדי להמשיך על ידי זה בחינת כולו הטוב והמטיב, בחינת אלמא דעתא, שאז התבטלו ההזקות כנ"ל. כי תשלומי הנזק הם בחינת התיקון של ההזקות של ארבעה אבות נזיקין, שהם בחינת הרע שבארבעה יסודות. ועל כן תיקונם על ידי מיטב דייקה, בחינת מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם, כדי להמשיך על ידי זה בחינת כולו הטוב והמטיב, שהוא התיקון של ארבעה יסודות כנ"ל.